بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما در بحثی که داریم الان مربوط هست به چند تفصیل در بحث از حجیت. در قول به حجیت اینجا ما شاهد بعضی تحلیل ها هستیم که تلاش کردن تفصیل قائل بشن، برخی موارد رو حجت قرار بدن و برخی رو بگویند که حجت نیستی. تفصیل نخست بین المقصود افهامو هست و غیر المقصود افهامو، که فرمودن ظهور برای مقصود افهام و حجت است و برای دیگران، کسانی که مورد نظر قرار نگرفتن، قرار نبوده که اونها به اونها سخنی القا بشه، حجت نیست. این بحث در بحث رساله شیخ انصاری نیز مورد توجه قرار گرفته. در بررسی دیدگاه اخباریون بحث بسیار مهمی است که در فهم ظهورات قرآنی آیا ما هم می توانیم از ظهورات قرآنی استفاده بکنیم یا نه. اینجا به دو تفصیل می فرمان. این تفصیل نخست. در اینجا می فرمان که اصالت عدم غفلت، ما اینجا یک مانعی داریم، این اصالت عدم غفلت اون مانع رو و اون تنها مانع رو می توانه برداره. مانع برای ما این است که بگوییم احتمال میره که اینجا یک غفلتی وجود داشته باشه و این است اون مانع رو برمی‌داره. می‌فرماید و اما غیره و احتمال اول الغنا لا ينحصر منشأ به ذلک بل له منشأ آخر و هو احتمال و اعتماد القرینه. خب این بحث متفاوت بر علل قرینته ثم تواتو علیه به صورت خاصه بین او و بین المقصود بالافهام خاصتن و هذا الاحتمال لا تجدی اصالت عدم الغفله لنفیهی فلا یکون ظهور حجتن فی حقهی. اینجا اصل مزبور نفی میکنه که بر قرینه دیگهی اعتماد شده. اگر بخوایم بگوییم که اینجا احتمال داره بر قرینه دیگری اعتماد شده باشه، این اصل رافع اون نیست، ولی از احتمال غفلت متصل رو، قرینه متصل بر خلاف رو بر می‌داره، اصالت عدم غفلت. اعتراضی در اینجا شکل گرفته که آقا چرا چون این تفصیلی شما می‌دهید؟ اینجا پیش از این اعتراض میگم از تفصیل بین المقصود بالافهام و غیره، فل مقصود بالافهام یعتبر ظهور حجتا به نسبت علت، پس این طرف حجت است، لان احتمال قرینه المتصله علی الخلاف به نسبت علت لا موجب له الا احتمال غفلت انها. ممکنه احتمال داره که اون قرینه متصلی که اینجا وجود داشته اینجا مورد غفلت قرار گرفته، احتمال غفلت نسبت به او اینجا به هر حال نقش آفرینی میکنه، میگه که نه این مانع رو بذار کنار. خب اما اعتراض چیه؟ اعتراض این است که عدم قرینه، اصل عدم قرینه آیا متمایز از اصل عدم غفلته؟ ما یه اصل عدم غفلت داریم، یه اصل عدم قرینه داریم. چنان که اشاره شد سه تا مسلک در اینجا بود که طبق نظر شیخ این دو امر مستقلن، یکی به دیگری بر نمیگرده، اما مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر کدام یکی رو به اون یکی بازگرداندن. اینجا بر این اساس اشکال شده، بر این نظر که شیخ صدر هم این اشکال که اصل عدم قرینه مستقل از اصل عدم غفلت به اون بر نمیگرده. بنابراین می توانیم از این مسئله یاد بکنیم که این اصل عدم قرینه می توانه برای غیر مقصود افهامو هم به کار بره. کی گفته فقط برای یه طرف به کار میره؟ این اصل عدم قرینه برای اون طرف هم هست. خب اینجا این دو تا پای یک پایه بحث مبتنی بر این بود که اینها بگیم یکی به اون یکی برمیگرده، میگن نه این مستقله، و اگر حالا مستقله امکان داره که اصل عدم قرینه رو برای اون طرف هم پیاده کنیم، چرا شما تفصیل قائل میشید؟ مرحوم شهید سعد در مقام پاسخ میفرما آقا این کافی نیست، این که مستقله کافی نیست، بلکه ما اینجا نیاز به یک مسئله داریم و اون این هست که ببینیم حیث کشف، حیث کاشفیت نوعی اینجا باید در میان باشه. لن الاصل الاغلای لابد یستند الی حیثیت کشف نوعیه، یه کشف نوعی اینجا باید در میان باشه و منشأ های مباحث دیگر رو این بتوانه نفع بکنه و به خودی خود در اینجا این مسئله این کافی نیست. این که شما میفرمایید این اصل مستقلی چه کفایتی میکنه؟ خب در تحلیل مسئله خود ایشان میفرمایند که اگه ما بخوایم غیر مقصود بالافهام رو بذاریم کنار، این میتوانه ناشی از یه تردیدی باشه، ما تردید کنیم که آیا قصد شده که این محتوا به اون غیر مقصود افهامو هم رسانده بشه، برای او هم حجت باشه یا نه. اگر بخواد بگوییم که نه برای اون نیست، این یه منشأی میخواد، منشأش چیست؟ 5 منشأ رو ما لحاظ میکنیم، برای شما معرفی میکنیم و اونها رو نفع میکنیم. خب 5 منشأ احتمالی برای این که بگیم غیر مقصود بالافهام رو بذاریم کنار. 1، بگیم که قرار بوده که اصلا محتوا نسبت به اون مقصود پنهان بشه، بنابراین بوده بر اعتماد بر پنهان کردن مقصود داشته باشه توسط متکلم، اصلا خود متکلم نمیخواد تفهیم کنه، احتمال کن المتکلم متسترن به مقصود، اصلا نمیخواد منظورش فهمیده بشه و غیر مرید لتفهیمه به کلامه، نمیخواد به او بفهمانه. اگر این جوریه که قصد نداره به او بفهمانه، خب چگونه شما میخواید بگید که یکی میفهمه یکی نمیفهمه؟ خب مسئله دوم، اگر بخواهد این متکلم بر قرینه منفصل اعتماد کنه، چون که اشاره شد گفتیم که رویه اشاره میتوانه متفاوت از رویه مشهور باشه، یا حتی دیگران، بعضی از مساطیق، بعضی از انسان ها میتوانن بگن آقا ما بر قرینه منفصل هم اعتماد میکنیم، البته یه قرینه بر این بگذارن. خب اینجا اگر بنا باشه بر قرینه منفصل اعتماد بشه، اینجا می توانیم نسبت به غیر مقصود بالافهام ما تردید کنیم. احتمال سوم این باشد که بر قرینه متصل اعتماد شده باشد ولی سامع غفلت کرده باشه، سامعی که قرار نقل شنیده نقل روایت کنه، اون یه قرینه متصل رو نشنیده یا برای متوجه نشده. احتمال چهارم این است که بگوییم قرینه بین متکلم و یه شخصی بوده، بر اون قرینه متکلم اعتماد کرده، اون قرینه خاصه. احتمال پنجم این است که بگوییم قرینه متصلی بوده، این سامع ناقل هم متوجهش بوده اما اون رو نقل نکرده به خاطر یه وجهی، احتمال وجود قرینه متصل، التفت الیها السامع ولکن لم یلقلها الیها ولو من اجل انها کانت متمثلتا فی لحن الخطاب او قسمات وجه المتکلم و نحو ذلک مما لا یعتبر لفظا، مثلا دیگه لفظا قرینه او میدیده، دیدنی بوده اما نقلی نبوده، فقط او این عبارت رو آورده، لحن کلام مثلا جمله شرطیه‌ای بوده با لحن خطاب، مثلا اگر بگوییم شرط دلالت بر مفهوم ندارد ولی تو اون مورد گوینده با تمرکز با تأکید بر یه قسمت از جمله شرطیه دلالت بر مفهوم رو تو اون شخص کلام افاده کرده، اما اون دیگه تو نقد واقعا این جمله نمیشده بگه. چگونه میخواسته نقل کنه مگر اینکه جمله اضافه بگه خودی اون خارج از نقل بود. خب تذکر، این احتمالات پنج گانه که ما گفتیم در حق مقصود بالافهام اینا وجود دارن یا ندارن؟ میفرمایم اون احتمال اول و چهارم وجود نداره. این که بگیم دنبال تفهیم نبوده، خواسته تستر بکنه، اصلا بیان محتوا رو بیان نکنه، این نبود، احتمال نداره. این که بگیم قرینه خاصی بین متکلم و یه شخصی بوده، کونهیم احتمال کونی معتمدن علا قرینه ذات دلالت خاص متفق علیها بین متکلم و شخص آخر کان نظر متکلم علیه، اون قرینه با یه شخص دیگه، اون چه ربطی به بحث داره؟ خب اونم از بحث خارجه. احتمال پنجم، این که بگیم قرینه متصلی بوده توی الفاظ نبوده، بود قرینه اصلش بوده ولی نقل نکرده، مثلا در الفاظ نبوده که نقل نکرده، یا یه منشأی داشته به هر حال نقل نشده، بگیم اینم خیلی جا نداره، چون این طرح، چون این احتمالی خدمت و کما ان الاحتمال الخامس غیر موجود فی شأن سامع المحیط بالمشهد، او احاطه داره اگه قرینه گفته، ولو اینکه به عین عبارت نگه، باید پشت سرش بگه فلان قرینه بود تو قیافش من اینجوری خواندم، لحنشو تغییر داد، از لحنش یه چیز دیگه فهمیده میشه. آخه او در وقت جمله نقل میکنه قراره که به شنونده محتوی نقل بکنه درست بفهمه، اگه یه جمله بگه که اون درست نفهمه، در واقع انداختر قرائن خلاف حکمت عرفیه. عرف میگوین شما اصلا حرف رو برعکس نقل کردی، ولی اون که تو لفظش نمیاد، اون قرینه رو اگه اشاره نکنی عرف میگه اصلا شما بد انتقال دادی، او رو ازش نمیپذیر. بنابراین این احتمال هم احتمال مرجوعیه غیر عقلایه. خب تذکر سوم که منشأ بحثی در ادامه بحث ما هست، اینه که ایشان میفرمایند آقا این حجیت ظهور در حق غیر سامع، اینی که مفهوم بل مقصود بل افهام نیستند، این موقعی میتواند حجیت وجود داشته باشه که یک حیثیت کاشفه‌ای باشه. این اگر این حیثیت کاشفه وجود داشته باشه و کشف از توجیه عقلایی بکنه برای این نفی این احتمالات، درسته ما باید این احتمالات رو بذاریم کنار، بگیم احتمالات وجود نداره. موقعی هم میشه چون حرفی بزنیم که بگیم یه حس کاشفیتی وجود داشته باشه، بگی که آقا در یه صورت موجهی ما داریم که این احتمالات نیست. خب اینجا اگر چون این شرطی رو شما محقق کردی فبها و الا فلا. خب این شرط وجود داره یا نه؟ ما گفتیم این شرایط برای چیه؟ برای این که بگیم اینجا ما یه تردیدی برامون حاصل شده به خاطر این یکی از این پنج امر. میفرماید آقا این شرط من شرطی که آخر کار گذاشتید، گفتید که این احتمال توجیه بکنید نفی اینها رو، توجیه میکنید یا نه؟ میفرماید بله. و حجیت و ظهور فی حق غیر سامع ممن لم یقصد افهام و تتوقف، و این ظهور موقع حجته که تتوقف علا وجود حسیات کشف مبررت، حسیات و کشف مبررت اغلایی الالغاء الاحتمالات الخمسه. ما خواهیم احتمال پنجگانه رو بذاریم کنار، یه وجود درست درمان اینجا داشته باشیم، داریم یا نداریم؟ میفهمم موجودتون فعلا بالبیان التالی، یکی یکی باید بگیم که این احتمالات منتفیه. خب نسبت به اولی میفرمایم پس میخوام بگیم این احتمالات پنجگان نیست. یه چیز باید نشان بدید، یه وجه کاشفی باید نشان بدید که هر کدوم از این احتمالات نیست. وجه اول چیه؟ احتمال اول شد و نفی میکنه. میفرمایم آقا متکلم یه زورحالی داره، این در چند مورد این زورحالا رو مورد توجه باید قرار بدیم. زورحال متکلم نسبت به این که آقا این دنبال تفهیمه ها، اصلا همین که صحبت میکنه، صحبت کردنش یعنی چی؟ یعنی من در مقام تفهیم با کمک کلامم هم هستم، الفاظ لغو نمیخوام حرف بزنم، اصلا اعضای بدنمون که اووردن به خدمت تفهیم، این یه دلالتی داره. وقتی با زبانم سخن میگویم، با دستم تایید میکنم، قرائنی بغل دستش میذارم، یعنی چی؟ یعنی من دارم یه الفاظی رو میگم و اراده کردم که شما این رو از طریق این زبان و قواعد زبانی و استعمال کلمات و حرکات و سکنات تفهیم بکنم و تفهیم مورد اراده منه. پس ظهور حال متکلم در این وجود داره که آقا این در مقام تفهیم مراد خودش با کلامشه. پس این نافی احتمال اول. احتمال دوم چی بود؟ گفتیم که قرینه اعتماد کرده بر قرینه منفصل. اینجا چی؟ میبینیم ظهور حال متکلم میگه آقا اونی که من گفتم اراده کردم، اونی که نگفتم چی؟ خب نگفتم. پس اینم احتمال قرینه منفصل منتفیه. خب احتمال سوم، قرینه متصلی فرض بگیریم وجود داره، ما اعتماد کرده باشیم برامون ولی سامی غفلت کرده. اینجا هم اصالت عدم غفلت نافی این احتماله، میگیم نه بابا انشالله این حواسش بوده غفلت نکرده. احتمال چهارم، بگیم یه قرینه بین این آقا با یه کسی دیگه بوده. اینجا هم متکلم عرفی ظهور حالی داره. ظهور حال متکلم عرفی اینه که من همین الفاظ و ادوات عرفی رو که دارم به کار میبرم، شما به این تکیه کن، به جای دیگه، به قرینه دیگه بین من و یکی دیگه هست، اون چه کار داره شما؟ من هر قرینه، من الان میخوام با شما صحبت کنم، حرفم رو به شما تفهیم کنم، هر چی میخوام بگم حالا اینجا باید بگم. پس ظهور حالی من دارم نسبت به این که ادوات عرفی رو به کار میبرم، این برای تفهیمه. ولمل احتمال رابع و همه ما ابرزه المفصل فینفا به ظهور حال المتکلم العرفی و استعمال الادوات العرفی یل تفهیم و الجر وفق اصابلی به تعبیر العام. من دارم طبق قواعد زبانی حرف میزنم. اینم احتمال چهارم. احتمال چهارم، پنجم، گفتیم یه قرینه متصل بوده، سامع حواسش بوده اما نقل نکرده. اینم نمیتوانیم. این که داره نقل میکنش، این حالت نقلش به این سامع در حالت زمان نقل، این لسان حال ناقلیتش یه شهادتی داره به ما میده، میگه آقا من دارم درست نقل میکنم، من که ناقلم آدم صادقیم، آدم دقیقیم، اصل رو شما این بگیر. من ظاهر حالم داره میگه چیز دیگه، اگه بود میگفتم، نمیخوام قرینه ای رو حذف کنم. پس شهادت ناقل بر عدم حذف قرائن خاص نافی احتمال پنجمه. این از تفصیل نخست که بین مقصود افهامو و غیر مقصود افهامو تفکیک قائل شدیم. گفتیم اولی حجت ظهور برای مقصود افهامو، حجت برای دیگران نیست. نه. خب تفصیل دوم، تفصیل دوم اینه که آقا کلام یک اماره ظنی است. اگر کلام اماره ظنیه، بعضی جاها من میتوانم استثناء بزنم بر این که وقتی من در حالت عادی صحبت میکنم طبق عرف عقلا، همیشه بنام عمدتاً بر اینه که بگم آقا من حرفی که زدم اراده کردم، اراده جدی کردم، مقصود افهامشه، هر کی که میشنوه این حرف من برای اون حجته. اما اماره عرفیه دیگه، اماره ظنیه. آیا من نمیتوانم یه جایی بگم که استثناءن اگه یه حرفی من زدم به حرفم توجه نکن، مولا به عبدش بگه آقا من موالی عرفی مثلا بگه آقا یه حرفی زدم پیش فلان آقا، شما گوش نده، خیلی باور نکن، من برای اینکه فلان مقصود رو دارم پیش اون آقا میخوام بگم، یه قصد دیگه دارم، اراده جدی ندارم، میخوام اون فریب بخوره، خب یه هدف دیگه دارم، میخوام یه چیز دیگه فهمیده بشه، آیا نمیتوانم استثناء بزنم بر این اماره ظنی؟ میتوانم بگم این معنای ظاهر رو من اراده نکردم. پس ظهور داره ولی من حواست بشه بدان که اراده نکردم. خب جای استعباد هست. توجیهش چیه؟ توجیه این مسئله اینه که امکان این استثناء زدن اینه که اینجا که تعبد نیست، بنای عقلاییه، منم میخوام جز عقلا باشم، رفتار کنم، یه جایی هم استثناء بزنم، اینکه تعبد نیست که حتما باید من چنین سخن بگویم، چنین اراده کنم، شما هم حتما چنین بفهمید. نه، دائر مدار کاشفیته، یه جایی من کاشفیت رو برمیدارم. خب یک اعتراضی در مقابل این تفصیل وجود داره که آقا عقلا بین این ظن به وفاق و ظن به خلاف یه جایی موافق دارید حرف میزنید، اکثر یه جایی هم خلافش، چون این تفصیلی قائل نیست. اگه قرینه داشتید خب حرفه، ولی در حالت عادی اینجا عرف تفصیل قائل نیست، لذا به صورت مطلق ظهور حجیت دارد. یک پاسخی که مرحوم شیخ سعد نقل می‌فرمایند این است که در برابر این اعتراض که العقلا لا یفرقون بین حالات ظن بالوفاق و غیرها و بل یعملون به ظهور فی جمیعا و هذا یکشف عن الحجت المطلقه، می‌فرمایند که آقا این درست نیست. چرا؟ چون که ظاهر حال مردم اینه که اگه ما ظن به عدم اراده داشته باشیم مورد قبوله، اگر ظاهر حال این باشه که من اراده نکردم چه اشکالی داره؟ این قابل قبول نیست، تقریر خوبی نکردید. چرا؟ چون که میفرمه آقا حاضر غیر صحیحن به مراجعت حال ناس و اینا نجو ان تاجه لا یعمل به ظهورت کلام تاجن آخر فی تهدید الاسعار، در قیمت گذاری به صحبت کسی دیگه خیلی به تاجر دیگه توجه نمیکنه. ازا زن نبنه لا یورید ماهو و ظاهر و کلامه، میبینه این همسایه تاجرش داره به مخاطب یه چیز میگه، این باور نمیکنه که حتما اراده واقعی کرده، این داره مثلا اون مشتری اول رو سرش کلا میذاره، باور نمیکنه که این داره میگه قیمت واقعا همه جا اینجوره، دیده این بنده خدا ساده است، پس ظاهر حال اون رو باور نمیکنه. و ان المشتری لا یعتمد علی ظهور کلام البائع فی تهدید وزن سلع اذا ظن بانه یرید غیر ما هو ظاهر کلامه، مشتری و بایع هم همینطور. پس می توانیم مثال نقض پیدا کنیم، پس این تقریر خوبی نبود، اگر هم میخواهید بگید تقریر بهتری بکنید. مرحوم ناینی میرن سراغ این که این اعتراض رو با یه قیافه منضبط بهتری ارائه بدن، این تفصیل رو، این اعتراض رو بر این تفصیل ارائه بدن. میفرمایند که آقا ما دو جور عمل به ظهور داریم، در دو مورد شما میبینید دو تا وضعیت جدا داره، یه جای اغراض تکوینی شخصی داریم، یه جای امتثال احکام آمران رو داریم، مسئله دیگه شخصی نیست، اونجایی که مسئله شخصیه تکوینیه اونجا بله اکتفا نمیتوانیم بکنیم به ظهور به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه اقتضای نوعی داره، اونجا اکتفا نمی کنیم. اما اگر در احکام آمران در مقام امتثال و تنظیم روابط فیما بین آمر و مأمور اونجا امتثال احکام آمران توسط مأموران دیگه حرف عامیه، یه مورد یه مورد استثنایی یا حرف عرف عامیه، اونجا ما به کشف نوعی اقتضایی اکتفا میکنیم، بله اقتضا داره، لذا اقتضاش در اون فضای اغراض تکوینی شخصی میتوانه دستکاری بشه، ولی در عرف عمومی در کشف نوعی اقتضایی سر جاشه، هم منجزه هم معذره. مرحوم فل مجال الاول لا یکتفی به زور لمجرد اقتضای نوعی ما لم یؤثر هذا الاقتضا فی درجه معتد بها فل کشف الفعلی، اما تو مجال دوم اونجا میفهمیم یکتفا بل کشف نوعی الاقتضای لزور تنجیزا و تعذیرا ولو لم یحصل ظن فعلی، لازم نیست بالفعل شما ظن به وفاق پیدا کنید، همین که در عرف این گونه است او حصل از ظن فعلی بالخلاف، لازم نیست یکی از این دو طرف به دست بیارید، میتوانید اعتماد کلی بکنید. خب مرحوم شهید صدر میفرمایند که ما باید اینجا یه تدقیقی بکنیم، این نکته که مرحوم ناینی فرمودن کافی نیست، نمیتوانیم با تکیه بر این که بگیم آقا یه جای شخص اغراض شخصی، یه جای اغراض نوعیه، احکام آمر و مأمور کلیه به این اکتفا کنیم، بلکه ما باید بحث رو ببریم سر نکته دیگری و اون این است که ملاک حجیت ببینیم چیه. بله، کاشفیت رو محل توجه قرار میدیم، باید این حیث کاشفیت محل توجه ما باشه. اما کدام کاشفیت؟ ما میخواییم حرفای مولا رو بفهمیم. اگر چنین است باید کشف نزد مولا برای ما معیار باشد. ما قرار صحبتهای مولا رو بفهمیم، تفصیل میخواییم بدیم بین فرمایشهای مولا. بله، عرف حالا یه مواردی رو گفته، با اون کار نداریم. این کشف اندل مولا برای ما مهم است. ببینیم آیا جای تفصیل هست یا نیست. میفرمایند بله، ما بحث رو اینجوری ببریم، بگیم آقا مولای ما، مولا میتونه دو جور لحاظ بکنه. اگه این دو لحاظ رو درست کردیم، خب یه قدم اومدیم جلو. اون چیه؟ یک جای لحاظ تفصیلی دارد، یک جای لحاظ اجمالی. اگر لحاظ تفصیلی میکند، اینجا جای تمیز بین اراده یک ظهور و عدم اون در مورد دیگر هست. بگیم یک ظهور رو اراده کرده، یک ظهور رو اراده نکرده. خب اما اگر لحاظ اجمالی کرده، اصلا دنبال تفصیل نبوده، در این صورت چی؟ اینجا ما باید به غلبه اراده اکتفا بکنیم، لذا غلبه رو کاشف ظنی قرار میده. خب نکته چیه؟ پس نکته همین کشف نزد مولاست که ملاک حجیت و فارق بین دو مورد میتوانه باشه. یه جای مورد اول، یه جای در اغراض تکوینی. در اونجا منات چیه؟ اینه که نزد خود عامل یه کشفی براش حاصل بشه. اما اونجایی که رابطه به دیگران محل بحثه، اونجا دیگه کشف نزد عامر مهمه، صرف عامل دیگه نیست. اگه یه غرض تکوینی موردیه، اونجا منات اینه که نزد خود عامل کشف بشه. ولی در موارد دیگه که ما بحث مناسبات با آدمای دیگر رو داریم، اینجا نمیتوانیم. و علاوه بر اساس اختلاف مجال الاغراض تکوین ام مجال علاقات الامرین بالمامورین ذل منات فی المجال الاول کاشفیت و ظهور لذا نفس العامل به فقط یکون منوتن به حصول زن له. خود این ببینیم زن براش حاصل میشه یعنی عامل یا نه. اما تو اون عامر و مأمور میفهمم ول منافع المجلسانی مقدار و کشفی لدل عامر الموجب لشدت احتمامه ادعای الا جعلل حجیه. در اینجا ما یک بحث مهمی داریم که سریع به اون اشاره میفرماییم. یک بحثی داریم با ذکر یه صلواتی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بین ظهور و حجیت یه جاهای خلط میشه. اون چیست؟ اول ببینیم ظهور اساسش متوقف بر چیه؟ ظهور تصوری داریم، تصدیقی اولا داریم، ثانیه داریم. ظهور تصوری متقوم به وضعه. ظهور و دلالت تصدیقی اولا و ثانی متقوم به عدم قرینه متصله. اما متقوم به قرینه منفصل نیستا. دلالت تصدیق اولا و ثانیه فقط متقوم به قرینه متصله، قرینه منفصل تأثیری نداره. بله به درد استمرار حجیت میخوره، ولی برای فهم این دلالت نیست. اما مرحوم ناینی آمدن چه کار کردن؟ این بحث رو پیش کشیدن که ظهور تصدیقی ظهور تصدیقی اول فرمودن متقوم به عدم قرینه متصله، ظهور تصدیقی دوم متقوم به عدم هر قرینه ولو منفصل. دایره رو تعمیم دادن. مرحوم شهید صدر میفرماین که آقا این درست نیست که شما دایره رو وسیع کردید، وردید گفتید متقوم به قرینه منفصله. اینو ما قبول نمی کنیم که بنابر بحث ایشان حجیت مترتب بر مرتبه سوم از ظهوره و با قرینه منفصل یا متصل این ظهور از بین میره، موضوع حجیت میپره. طبق بیان مرحوم ناینی، مرحوم شهید صدر میفرما آقا ما اینه قبول نداریم، ظهور تصدیقی دوم فقط منوط به عدم قرینه متصله. پای عدم قرینه منفصل رو نکشید وسط، دایره رو وسط تعمیم ندید، بگید نه بگید که تصدیقی دوم این موقعی ظاهر خواهد بود، موقعی حجت خواهد بود که قرینه منفصلی هم نباشه. نه، چرا؟ چون این صحبتی میکنیم، میفرمایند که ظهور حال متکلم رو ببینید، یه دلالت تصوری داریم، یه دلالت تصدیقی، یه اول و ثانی، بین اینا باید مطابقت باشه. در این صورت این مطابقت باشه، اراده جدی وجود داره، حجت خواهد بود. اما ورود قرینه منفصله تکذیب این مسئله است، تکذیب اینه، اعتماد بر اون خلاف اصل عقلاییه. میفرمایند ول هذا الكلام لا يمكن قبوله به ظاهره لأن هذا ظهور منشأه ظهور حال المتكلم فی تطابق بین این تصوری و تصدیقیه. و منظور فهازین تطابقین شخص، تطابقین شخص الکلام به کل ما یتزمنه من خصوصیات، اگه اینجور اگر باشه حجت. فازک تملا تنجز ظهور حال المتکلم، اگه این ویژگی ها باشه، این مدلات مطابقی باشه، این حجیت ظهورش حاصل خواهد بود. لا انه و مجیء القرینه المنفصله تکذیب لهاز ظهور الحالی، لا انه یعنی نفیه هو موضوعا و لهذا کان الاعتماد علی القرینه المنفصله خلاف الاصل العقلائی. که و بعد در این زمینه تعلیلی هم میفرمایند که این ولو کان الاعتماد علیها و ورودا یوجب نفی المرتبه التي هي موضوع الحجه من ظهور لما کان ذلک علی خلاف تب. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.